राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी, विक्रम संवत 2056, 29 नवंबर 1999। प्रातः लगभग 7 बजे, कोशी। राम। वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। भाई और बहन सब ध्यान देना चाहिए कि हमारा जीवन इतना ही नहीं है कि यहाँ सुख है वही सुख है, यहाँ दुख है वही दुख है, ऐसा नहीं है। सुख दुख का जीवन बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, 84 लाख जोड़ी है, इतना लंबा हमारा जीवन है। तो हमें सोचकर काम करना है जो सदा के लिए सुख हो जाए, सदा के लिए सुख हो जाए, ऐसा जीवन है। अभी जो देखे अभी इतना सा जीवन इतना नहीं है। आप लोगों को जैसी है कि नहीं, ये बात ध्यान देने की है। छोटा सा जीवन समझ इतने भी सुख है, सुख है इतने अंदर कोई दर नहीं है, बहुत लंबा जीवन है। लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाए तो भी हमारे जन्म का अंत नहीं आता, इतना हमारा जीवन है लंबा। भाई बहनों ने बहुत छोटा बांध रखा है, ऐसा नहीं है। इस वास्ते सदा के लिए सुखी हो जाए ऐसा काम करो। सो सदा के लिए सुख कैसे होंगे? जो दूसरों का हित करेंगे और भगवान को याद करेंगे। ये दो बातें खास विशेष ध्यान देने की है, क्योंकि जीवन है मैं लंबा, जीवन छोटा नहीं है। तो परमात्मा का भजन करना, याद करना और दूसरों की सेवा करना, ये दो खास काम है खास मनुष्य का। मनुष्य जन्म हुआ है, आगे पशु पक्षी अभी जन्म है, ये वृक्ष जितने ये सब जीव है, सब जीव है, वृक्ष जो जीव है, जितने छोटे मोटे जीव बहुत है। जल सर अलग है, जल थल अलग है, नभ सर अलग है, सराइज है, श्वेतज है, इंद्रज है, कोई लाखों लाखों जीवों का फर्क है। तो इस वास्ते अपने भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, छोटे से जीवन में अपने सुख मिले, दुख में दुख पाओगे, ऐसे नहीं है। सब आदमियों को सुख कैसे हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी को कभी दुख भोगना ही नहीं पड़े, ऐसा सदा के लिए सुखी हो जाए, ऐसा काम मैंने करना है। इस वास्ते केवल इतना सही जीवन है, इतना नहीं है, बहुत जीवन लंबा है। इस वास्ते भाइयों को बहनों को ये सोचना है कि हमारा जीवन छोटा नहीं है। मरने के बाद में दूसरा जन्म भी होगा, तो वह जन्म में भी हमें जाना पड़ेगा। इस वास्ते आदमी को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारे इतना जीवन नहीं है। दूसरे दूर जाए जहां हम सुख पाएंगे, तो ये कब होगा कि जब दूसरों को सुख पहुंचाएंगे तब होगा। स्वार्थ के बीच में आजकल बहुत ज्यादा गड़बड़ी आ गई है, अभी 50-60-70 वर्षों में मेरे देखते देखते बहुत ही ज्यादा पतन हो गया हमारा। ज्ञान नहीं रहा है, सत्संग नहीं है, सत्साथों का विचार नहीं है, सदयोग नहीं है, इस वास्ते बहुत ही अंधेरा बाबा हो रहा है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि यह ध्यान देना है कि अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। दो बात कहता हूँ मैं, ज्यादा बात अभी नहीं कहता, अभी समय थोड़ा है। दो बात खास, एक तो भगवान को याद रखना और एक दूसरों की सेवा करना। जब तक दुख गरीब है, जो धनहीन है, अंगहीन है, बूढ़े हैं, बालक हैं, बेसमझ हैं, ऐसे आदमियों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, पशु पक्षी आदि सबको आराम पहुंचाना, हरेक को पहुंचाना, सुख पहुंचाना, ये मनुष्य का धर्म है। ये नहीं कि मार के खा जाना उसको, ये बहुत पापी बात है। मांस मदिरा अंडा मछली आदि खा जाना है, ये बहुत नीचा काम है। आप छोटा जीवन नहीं है, आपका छोटा जीवन नहीं है। याद रखो इस बात को। तो सदा सुखी कब हो सकते हो? जब दूसरों को सुख पहुंचाओगे तो दूसरे भी सुख पहुंचाओगे, तो सभी सुख सुखी होंगे। और एक एक स्वार्थ करेगा, हम हमारा स्वार्थ करेंगे, तुम हमारा स्वार्थ करोगे, तो यहाँ फंस जाएंगे और यहाँ भी दुख होगा, आगे भी दुख, महान दुख होना पड़ेगा। इस वास्ते जीवन लंबा है, इस बात को याद रखो। केवल जीवन इतना ही नहीं है, इस वास्ते सबको कैसे सुख हो, सबको आराम कैसे मिले, सबका आनंद कैसे हुए, सबका दुख दूर कैसे हुए, इस बात की तरफ ध्यान दो अपना। इस वास्ते हरेक की सेवा करो, बूढ़े बड़े हैं उनकी सेवा करो। रोहतक में हम गए थे, वहाँ जो बूढ़ों का एक आश्रम खुला हुआ, उस आश्रम में बूढ़े बूढ़े रहते हैं, जो घरे सेवा नहीं करते, ऐसे आदमियों को वहाँ मौन आदमी है, मौन पुरुष है और 12 स्त्रियां है, इतने जीवन में घर में नहीं रह सकते, घर वाले सेवा नहीं करते, वहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसे तो हिंदू है, एक एक मुसलमान है, बहुत सुंदर खाने पीने का स्वभाव ठीक है, गाय रखी हुई है, दूध देते हैं दोनों भक्त में, भोजन देते हैं, बूढ़ों की सेवा करते हैं। जैसे गौशाला होती है उसमें गायों का पालन होता है, इस तरह से वृद्धों के लिए ऐसा करना पड़ा है। तो ये बड़े भरे नीची बात है, लज्जारी बात है, शर्म की बात है। माँ बाप जब तब काम करते तब तो सुख पहुंचावे, जब बूढ़े हो जाए, जब निकम हो जाए, छोड़ दो, ये बहुत खराब बात है। तीन दुखियों की सेवा करो जिनसे आपकी सेवा मिलेगी। आप सदाई जवान रहोगे ये बात नहीं है, मर जाओगे पता नहीं है, और जीवोगे तो आप भी बूढ़े हो जाओगे। आप बूढ़े हो जाओ जब आपकी सेवा करने के बाद आदमी चाहिए, तो आप सेवा का काम ही छोड़ दोगे, पहले ही सेवा नहीं करोगे तो वृद्धावस्था में सेवा कौन करेगा, कैसे करेगा, कैसे होगा। ये भारतवर्ष में ये बात हो गई, बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, लज्जा की बात है, बड़ी शर्म की बात है। बूढ़े माई तब इतनी सेवा करो, बूढ़े माता पिता है उनकी सेवा करो। आज स्वार्थ की बात इतनी हो गई है, गाया है, बैल है, जगह बूढ़ा हो जाए जरा उनको मार दो, उनको कत्ल कर दो, बड़े बूढ़ा हो गया अब कत्ल कर दो, बहुत ही स्वार्थ की बात हो गई है। आज स्वार्थ की बात अपने पर पड़ेगी, अभी देख लो दूसरों पर है, दूसरों पर तो अभी देखते है और अपने पर आने वाली है। जब काम ही ऐसा शुरू हो जाएगा, अपने अपने स्वार्थ की बात ही करोगे, तो बड़ा भारी पतन होगा। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि दूसरों की सेवा करो और उनको शुद्ध सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, जैसे आपको भी आराम मिलेगा। भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। आप भलाई करोगे तो भलाई होगी। अरे भाई जीकार जीकार जुड़े जीते जीत आदर करो, दूसरा आदर करेगा तो न्याय करो, न्याय न करेगा। गधा में भी देखा है कि वो खुजा करता है, वो खुजा करता है, वो लुटता है, दो ही लुट मारता है। तो ऐसा पशुओं की तरह हमारा जीवन हो गया तो बहुत दुखरी बात है। इस वास्ते बूढ़े बूढ़ों की सेवा करो, बालकों का पालन करो, अपाहिज है, आरक्षित है, ऐसे उसकी सेवा करो, अंगहीन है उनकी सेवा करो, धनहीन है उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ। ये बहुत लाभ लेने की बात है। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो मनुष्य शरीर ऐसा मामूली नहीं है, सबकी सेवा करने के लिए आवश्यक जरूरी है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि आप बड़े बूढ़ों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो, बालकों का पालन करो। गाय भैंस भेड़ बकरी आदि का वह घर में रहने पशु है, वे भी अपने सदस्य है। चींटी सीढ़ी कमेरी उंदर घर ही में घर कहता, आप समझते हो मेरा घर है। उस घेरे में चिड़िया अपने आड़ा बनाती है, वे भी लड़ती है, बता मेरा घर है, ये मेरा घर है। ऐसे चींटियों कीड़ियां होती है जरा, उनका घर नया है। आपका एक घर आप समझते हमारा ही घर है, आपका नहीं है। पशुओं का भी घर है, पक्षी भी है उसमें छोटे छोटे, उसमें दूसरे छोटे जानवर भी है, चिड़चिटा है, गिलहरी है, कई है, उनका घर है। वे भी आपस में घर समझते हैं, अपना घर समझते हैं, वे भी सदस्य है घर के। आप ऐसे मत समझोगे हम ही सदस्य है, वे भी घर के सदस्य है। उनको भी सुख पहुंचाओ, दुख मत पहुंचाओ। कष्ट दोगे तो भाई कष्ट पाना पड़ेगा, सीधी बात है। सदा सुख पहुंचाओगे तो आपको सुख पहुंचेगा, दुख दो तो दुख पहुंचेगा। साधु ने जो कही है, संत महात्मा ने जो बात कही है, वो बात सच्ची माननी चाहिए। आपको आगे सुख पाना है, सुख देना है तो सुख दो। जैसे खेती करने वाले बाजरा बोए तो बाजरा होगा, जो होगा गेहूं खेती होगा, जो बीज बोया जाएगा वैसे बीज वैसे खेती होगा। ऐसे आप सुख पहुंचाओगे तो आपके लिए सुख खेती होगा, दूसरों को मार कर खाओगे तो ऐसे ऐसे होगा, अंत में खड़ा हो जाएगा। जैसे समुद्र में नदियों में तालाबों में छोटी छोटी मछलियों को बड़े बड़े मछली खा जाते हैं, तो इस तरह से खा जाने वाले हो जाएंगे तो महान आनंद होगा, बड़ा भारी दुख होगा। इस वास्ते भाई दूसरों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हित करो। किस तरह से सर्वे भवंतु सुखिनः, ये सिद्धांत पालन करो, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद मंगल रहे, दुखी कोई न रहे, कोई भी दुखी कहीं भी जीव हो, जीव जंतु सुख पहुंचाओ। आप अगर सुख चाहते हो तो वही बात है, आपका जीवन छोटा नहीं है, लंबा जीवन है, बहुत लंबा जीना है। इस वास्ते दूसरा सुख पहुंचाओगे तो आप सुखी होगे, और दुख पहुंचाने से आपका बड़ा भाई आहित होगा। इस वास्ते भाइयों बहनों, आप अपना अपना जीवन है जो शुद्ध निर्मल बनाओ, जिनके दूसरों को सुख हो, आराम पहुंचे। और आराम पहुंचाने वाला एक मनुष्य ही है। ध्यान रहा, ये बात विशेष ध्यान देने की है। आराम पहुंचाने वाला, दूसरों की सेवा करने वाला एक मनुष्य शरीर है, दूसरा कोई सेवा करने वाला नहीं है। देवताओं की ड्यूटी है, वर्षा करते हैं, घाम तपता है, वायु चलता है, आदि देवता भी अपनी अपनी ड्यूटी पालन करते हैं। कोई मेरी ड्यूटी भी तब पालन बनेगा जब मनुष्य अपना काम ठीक करते हैं तब, और मनुष्य अपना काम ठीक न करते तो जैसे समुद्र में कोप आया, 30-30 फुट ऊपर पानी चढ़ गया, इधर इधर फट गया, 30-40 फुट मिला तक आदमी खराब हो गए, गांव के गांव बह गए, 25-30 जिला जिसमें 20-30 जिला जिले के नष्ट हो गया। तो दूसरों दुख पहुंचाने से ऐसे दुख आएंगे, बड़े भयंकर दुख आवेगे, या फिर रोना पड़ेगा, सिवाय पछताता और कुछ नहीं करेगा। इस वास्ते भाई ये मौका है, अब आबाद और सेठते नहीं है मनुष्य जन्म है उसमें पीछे और कर नहीं सकते। वृक्ष खड़े रहते बेचारे कर नहीं सकते कुछ भी, पशु पक्षी कर नहीं सकते, एक मनुष्य शरीर, एक मनुष्य शरीर जो सबको सुख पहुंचाता है, सबको आराम पहुंचाता है, जिसके द्वारा सबको आराम पहुंचता है, इस वास्ते ठीक रहता है। इन मनुष्य शरीरों में भी मार काट चल रही है, आजकल मदिरा मांस आदि सेवन कर रहे हैं और परिवार नियोजन कर रहे हैं, परिवार नियोजन ठीक होगा, इसका ठीक नहीं हुआ नतीजा बहुत खराब होगा, गर्भपात कर रहे हैं इसका नतीजा बहुत खराब होगा। लोग कहते हैं कि जमीन कमती है अन्न कम मिलेगा, मैं कहता हूँ तुम तो अन्न ही बात करते हो, जल कम मिला, जल मिलेगा ना पानी नहीं मिला, पानी अभी कुआं में पानी गिरता रहा है, बांध जितने हैं जिनमें मिट्टी भर रही है और पानी बहुत नीचे जा रहा है, बोरिंग कर रहे हैं फिर पानी नीचे जा रहा है, पानी मिलने का मुश्किल हो, पानी जीने वास्ते ये स्वार्थ वृत्ति होते देने से, जीवों को दुख दे देने से ऐसा दुख होगा, गाड़ी बड़ा बड़े भारी कष्ट बना पड़ना पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों बहनों विचार करो, आप दुख मत पहुंचाओ, हरे को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हरे को सुख कैसे मैं जीव, ऐसे करो तो आप सुखी होंगे। आपकी नीयत जब खराब हो गई कि हमारे को सुख होना चाहिए दूसरे को नहीं, दूसरे का दुख हो तो बाहर खा जाओ उनको खा जाओ, ऐसे आपकी वृत्ति हो गई तो ऐसे ही रिवाज चलेगा। जो मनुष्य दूसरे के दुख को दूर करता है उसका दुख दूर करने वाला दूसरे का दुख असर रखता है। अपने से बलवान है उस बलवान से आप सुख की आशा करते हो तो आप जिससे बलवान हो वैसे आप सुख पहुंचो, जब आपको सुख पहुंचेगा, आप जब सुख नहीं पहुंचाते तो रीत ऐसी चलेगी तो आपको भी दुख भोगना पड़ेगा, उस दुख में आपको भोगना पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। मेरे देखते देखते हुए लोगों में कितना बड़ा भारी स्वार्थ हो गया, बड़ा भारी पतन हो गया है मेरे देखते देखते, और जीवा ऐसा चल रहा है स्वार्थ होकर दूसरों का नाश करने का अच्छे है, तो ऐसा बड़ा भयंकर दुख होगा, संभव संभव नहीं हो सकेगा। आजकल अच्छे अच्छे घरों में बड़े बड़े शहरों में रात्रि वाड़ा खुला करके और भीतर जाकर के छुरा मार कर मनुष्य को मार देते हैं और धन ले जाते हैं, ऐसी पहली दशा होती नहीं थी, अब हो रही है ऐसी। स्वार्थ अंधता दादा पैदा होने से आदमी सबके सब दुखी होंगे, आप आराम से आप रह जाओ ये बात नहीं होगी, डाका डालने वाला आराम से रह जाए ये बात नहीं होगी, दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इस वास्ते दूसरों की सेवा करो, आराम पहुंचाओ और भगवान को याद करो, भगवान के याद करने से सद्बुद्धि होगी, जो खराब बुद्धि हो जाएगी महान पतन होगा। इस वास्ते सुख चाहो तो सुख पहुंचाओ, जितने अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं संत हुए हैं उन लोगों ने भी दूसरों को आराम पहुंचाया है, तब वे आराम हो गए, अच्छे महात्मा हुए हैं। महात्मा वे पुरुष होते हैं जो दूसरों को सुख पहुंचा आराम पहुंचाते हैं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि आप अपने शरीर से कष्ट उठा करके अपने दुख पा करके भी दूसरों को सुख पहुंचाओ। आज अपने अपने सुख भोगने की प्रवृत्ति में जोरों से लगे हुए हैं, दूसरों को दुख परवाह ही नहीं करते, इसका नतीजा बहुत खराब होगा, बहुत खराब बहुत खराब। आपको तो थोड़ा सा जीवन है, इतना जीवन नहीं है आपका, बहुत लंबा जीवन है, उस जीवन के तरफ आपको ख्याल करना चाहिए। ऐसा ख्याल नहीं करोगे तो बड़ी मुश्किल हो रही है। हमारे देखते ही हुआ है, हमारे देखते हुए आज से 40 वर्ष 50 वर्ष पहले दुनिया जितनी सुखी थी आज सुखी नहीं है। चीजें कई अच्छी अच्छी पदे हुई है पर दुख बढ़ गया है, ये वो दुख बढ़ रहा है। इस वास्ते दया रखो अपने, और जीवन आपका लंबा है, इस वास्ते प्रार्थना है। कितना भाई 20-22 मिनट आया है। स्वामी जी किसी को दुखी देखते हैं तो कहते हैं कि इसके भाग में ही ऐसा दुख होगा, इसके बारे में कुछ बताइए। किसी को दुखी देखते हैं तो लोग कहते हैं कि इसके भाग में ऐसा दुखी लिखा था। नहीं, वो लिखा बात सच्ची है, तुम दुखी देखते हो तो सुख पहुंचाओ, आपके लिए बड़ा सुंदर मौका मिला है। कोई दुखी नहीं हो तो किसे सुख पहुंचाओगे? कोई दुख भी नहीं होगा तो सुख किसे पहुंचाओगे? ये तो आपको मौका मिला बड़ा बढ़िया। ये बात भाग्य से हुआ है तो भाग्य आपका भी ऐसा ही है। आप भाग्य तो आपका ठीक कब होगा? जब आप सुख पहुंचाओ तो भाग्य आपका अच्छा होगा। भाग्य कौन सा है? सुख पहुंचाओ तब भाग्य अच्छा होगा, दुख पहुंचाया तभी दुख हुआ। वो तो दुख पहुंचाओगे दुख होंगे ही, पक्की बात है। आप करेंगे विश्वास नहीं भाग्य होगा ऐसा, आपने ध्यान दिया नहीं? मानो आप सेवा करो बूढ़ों की, बड़ों की, जानवरों की, रोगियों की, दुखियों की, तब आपका पुण्य होगा, तो आपका जीवन सुख होगा, नहीं तो पाप का दुख पाना पड़ेगा। तो ये बात तो ठीक है, पाप से दुख होता है, परंतु आप क्या कर रहे हो इसको सोचो। उसको दुखी देंगे तो पाप का फल पाए, आप क्या कर रहे हो? दशा क्या हुई, इसकी दशा क्या हुई? खेती करते अभी तो अनाज पैदा होता है, महीने दो महीने से 60 दिन लगेगा तब सिंचा पैदा होगा। तो इस वास्ते अभी पाप करते हैं उसका फल निकलेगा बहुत दिनों से, उन्हें बड़ा भयंकर पाप होगा, भयंकर दुख पाना पड़ेगा। तो किसी को पाप है पाप कार से तो उसकी सेवा करो, सेवा करो तभी तो आपको दुख नहीं होगा। ये पाप के कारण से दुख पा रहा है तो आप सेवा करो, आपका पुण्य हो जाएगा, तो आपकी सेवा का मौका मिला है। कोरा वो ये पाप करता है ये करता है, ऐसे आप क्या कर रहे हो? आप ये पाप किया है, आप वर्तमान में कर रहे हो तो दुख होगा। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, शुभ काम करो और बोलो पूछो। सेवा करने में स्वामी जी आफत आ जाती है, उस समय क्या करें? आफत आ जाए तो आफत भोगो, वो आफत आने लेने वाली है। सेवा करने से जो दुख होता है, दूसरों को सुख पहुंचाने से अपने को कष्ट होता है, वो कष्ट तपस्या है और भजन है वो, और उसे नतीजा अच्छा होगा। दूसरों की सेवा करने से अपने कष्ट होंगे, खर्च कर दे भोजन करावे तो खर्चा तो हमारा होगा, खर्चा तो होगा, माने खर्चा होने से लाभ होगा, बड़े बड़े रुपये को लाभ नहीं देंगे। जो भोजन देकर दूसरे को दिया जाएगा उसका जो पुण्य होगा वो पड़े पड़े धन से हो जाएगा क्या? तो दूसरों को सुख पहुंचाने से कष्ट आए तो वो कष्ट से हो, वो कष्ट आनंद देने वाला होता है। रंती देव राजा ने मांगा है, महाराज जितने दुखी आदमी है भवंते दुख का सब दुख रहित हो जाए, सबके अंदर कर्ण में श्रेणी होंगे, मैं दुख हो। इस वास्ते दूसरों को सुख पहुंचाने से अपने को सुख होगा, अरे दुख पहुंचाने से दुख होगा। इस वास्ते सब आराम कैसे पहुंचे, हित कैसे हो, ऐसी सेवा करो और पूछो। नजदीक आ रहे थे, मैं समझा पूछे काफी हो गया। आप पूछो गहरी गहरी बातें पूछो, गहरी गहरी जगह जवाब नहीं है। वैसे परिवार नियोजन और गर्भपात भाग्य का कारण नहीं है, परिवार नियोजन और गर्भपात जो बात है ये भाग्य का कारण नहीं है। भाग्य नहीं तो कहाँ पाप है नया? आजकल वाली प्रसारित कर रहे हैं, ये भाग्य है ही नहीं, नया पाप है, नया पाप, नया पाप है, पुराना पाप नहीं है। जिन डॉक्टरों ने और जिन लोगों ने गर्भपात करा दिया अब उसका प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित तो भाई आगे के नहीं करे और भगवान का नाम लो, भगवान के नाम है प्रायश्चित विषय बढ़िया प्रायश्चित बताया नहीं शास्त्र में तो ये पराशर स्मृति है। व्यास जी के पिता थे पराशर ऋषि। पराशर स्मृति में बात आई है यत पापम ब्रह्म दया द्विगुण गर्भपात ने प्रायश्चित तक न प्रायश्चित नहीं है परंतु प्रायश्चित और जगह आया है भगवान नाम बताया भगवान का नाम लो भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करो और आगे में हम पाप नहीं करेंगे ये पक्का विचार है प्रायश्चित अगर पाप नहीं करेंगे। बताए महाराज जी औरों को गर्भपात से बचावे हाँ। वो भी इसका हो सकता है। हाँ गर्भपात बचावे हो बड़ा भारी पुण्य है। आज गर्भपात करने वाले स्त्री को कहते बहन तुम ऐसा मत करो गर्भपात मत करो तो वो गर्भपात बताना है बड़ा भारी पुण्य है। यद पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुणम ब्रह्म हत्या से दूना पाप लगता है उसको बचा दिया किसी ने पाप से तो बड़ा भारी पाप होगा पुण्य होगा आप बचाओगे उसको पुण्य होगा इसमें संदेह नहीं है। और पूछो बोलो ठीक है हाँ पूछो। आज के युवकों में जो नई पीढ़ी है अरे जी जो नई पीढ़ी है वो दूसरे के दोष देख के भगवान की तरफ नहीं जाके अपने भौतिकवाद की तरफ बढ़ रही है तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने देखा है पहले 20-30-40 वर्षों में भीतर भीतर महान पतन हो रहा पहले 5-7 वर्ष पहले उतना पतन था जितना आज हो रहा है पतन की तरफ जा रहा है बहुत पतन की तरफ जा रहा है। दुनिया में पहले सुखी आदमी थे आज सुखी नहीं है। व्यापार करने वाले साथ व्यापारी करने वाले के धोखा दे करके किस व्यापारी कैसे धोखा दे दिया कई देर पाप की बात ऐसी हुई है तो बहुत बड़ा खराब हुई भगवान को याद नहीं करते। और नई पीढ़ी है जो शिक्षा ऐसी मन मिलती है बच्चों को बच्चे छोटे शिक्षा नहीं मेरी क्या करे बोलो हमने जो पढ़ाई करी है सबसे पहले श्री राम जी लिखा था हमने पढ़ाई करी पढ़ाई कहा पढ़ा था हमने वो याद है मेरे को श्री राम जी पहले लिखा वो याद किया इसी बाद में आई भी लिखा पीछे पता नहीं श्री राम जी तो पीछे पता लगे वो ये थे पहले वो श्री राम जी ही पहले पढ़ा पढ़ा पहले ही पढ़ा यही पढ़े पहला और पाटी पर खड़िया मिट्टी पटकते ऊपर ईट ईट निकलते झिपक गए ऊपर फोगड़ेगी लकड़ी लेकर दिख रहे थे एक पाटरे पर पड़ गए 5-7 पीढ़ी आज एक पढ़े में कितना खर्चा हुआ है हमने पढ़ाई की है बताओ हमारी याद है खर्चीला जीवन मत बनाओ साधारण जीवन सादा जीवन शुद्ध जीवन निर्मल जीवन जिनमें आपको सुख मिले औरों को भी सुख मिले खर्चीला जीवन होने का खर्चा पैदा तो होना मुश्किल खर्चा करना ज्यादा खर्चा होता ज्यादा ध्यान न्यायपूर्वक काम ठीक नहीं हो तो अन्याय झूठ कपट जासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ऐसे करके पैसा पैदा करो ऐसे पैसा बुद्धि भरा हुई बुद्धि हुई मलिन मलिन काम हो गए मलिन काम अच्छा लगेगा ये तो एकदम पक्की बात है सच्ची बात है सबके लिए। इस वास्ते न्याय करो अन्याय मत करो पर बुद्धि अन्याय से अन्याय अन्न खाते हो अन्याय काम करते हो अब पूछो आप ऐसी गहरी गहरी बातें पूछो महाराज जी छोटे बच्चे को तो सिखा दिया जाए छोटे बच्चे को तो शुरू से सिखाया जा सकता है लेकिन जो युवक हो गया 25-30-30-40 साल का वो तो हमारी बात मानने को तैयार नहीं है उसको कैसे समझाया जाए उसको जबर आदरा शोट पड़ेगा तो समझेगा मूर्खाणाम औषधम दंडा लिखा शास्त्र में मूर्खाणाम औषधम दंडा वो दंडे समझेंगे बात से समझेंगे कहने से नहीं समझेगा दंडा पड़ेगा तो समझेगा लिखा शास्त्र में पूछा है कि जिनके पत्नी प्रतिकूल हो, भजन जान आदि में बाधा करती हो, तो उनको त्याग सकते हैं क्या? नहीं, त्याग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक उन्हें त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है पत्नी और पति का त्याग दोनों को नहीं करना चाहिए, ऐसा है। जहाँ तक बोले अत्यंत पापी हो, जैसे मीरा पान है और जुआ खेलना है, ये बड़े पापी हो, तो उसका त्याग आया है भागवत दसम स्कंद में राष्ट्रपंचाध्याय में अपातकी शब्द आया है। तो पातकी का त्याग कर सकते हैं, परंतु आजकल में नहीं करना चाहिए। आजकल थे आप कहोगे स्त्री पाप करती है, तो आप क्या पुण्य करते हो? ये जवाब तो ठीक है, आप उसे त्याग कर दो, आप पुण्य करते हो तो ठीक है, जुड़ो मिले हुए ठीक है। आप पुण्यात्मा तो नहीं हो, अगर आप पुण्यात्मा होंगे तो आपके संग से स्त्री भी पुण्यात्मा हो जाएगी, या स्त्री के संग से पुरुष पुण्यात्मा, पुरुष भी पुण्यात्मा हो जाएगा। जहां तक मैं त्याग मान करो सत्संग में लिया है महाराज जी, ऐसी कोई बात तो सत्संग में ले आवे। और सत्संग में लाओ बहुत लाभ होगा, सत्संग के द्वारा लाभ बहुत होता है। मेरे को वर्ष हो गए बहुत यहाँ आते हुए, कोशी में सत्संग अब कहीं हुआ है मेरे को याद ही नहीं है। 20-25 वर्ष हो गया मैंने यहाँ बैठे हुए इस संग में, कोशी में सत्संग अब कही एक अब आज ही से। ये मेरा काम यही है, मेरे जीव का यही है, मेरा पेशा यही है, सत्संग कराता हूँ। इसमें करते ही काम ही नहीं पड़ा है, इस आ जाया हूँ। तो सत्संग किए बिना आदमी को क्या पता लगे, सुने बिना क्या पता लगे? भगवान में मन किस प्रकार लगे, भगवान भगवान में मन लगेगा शुभ काम करने से, अशुभ काम करते और भगवान मन लगने नहीं लगेगा। दूसरों का हित करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। एक कथा आती है, एक आदमी था शहर के पास में रहनी, और आलू की बहुत सी चीजें बनती है, ऐसी चीजें बना थी, एक घड़ा पानी का छोटा सा वो रख करके खूब से उठा कर ले जाता था। वो जा रहा था, उसे अगाड़ी एक आदमी बूढ़ा 11 बज गया, 12 बजने वाला था, वो जंगल से लकड़ियों का बोझा लेकर के जा रहा था। बूढ़ा आदमी था, अगर वृक्ष नीचे वृक्ष सारे खड़ा करके मैं आराम करूं तो वो पड़ गया एकदम, तो वो दौड़ कर गया तो बेहोश हो गया। तो उसने थमटा पानी था, उसे पानी दिया, कुछ होश आया, खाओ गया तो थोड़ा आलू, आलू के बने हुए कई चीजें, कई जोर चना चना चलाने की चीजें खिलाई, खिला करके पानी पिलाया, आराम मिला। उसके बोझा मेरे उठा दो, बोझा उठा दिया, चला गया। वो एक दिन जाकर देगा जो भजन में मन लग गया, भजन में मन लगा तो महाराज के पास पहुंचा कि महाराज आज भगवान में मन मेरा मन लग गया, कि कोई पुण्य किया होगा। पुण्य तो मैं किया नहीं, मैंने कोई उसको याद ही नहीं, पुण्य तो कुछ नहीं किया, कि कोई न कोई पुण्य किया है, दूसरा किसी को सुख पहुंचाया है, नहीं तो मन कैसे लगा कि महाराज पुण्य तो मैं तो नहीं किया, आज तो पुण्य भी किया ही नहीं, तो कहीं कैसे हुआ? सुबह तुम जाते हो खूब सा ले गया। हाँ महाराज, खूब सा लेकर मैं जा रहा था, एक बूढ़ा बेचारा 11-12 बज गए, भूखा था, बोझा लेकर पड़ा तो वो बेहोश हो गया, उसको पानी पिलाया और उसे आराम दिया, कि वही पुण्य है। उस पुण्य के कारण साथ मन लगा तुम्हारा, मन लगा तो कोई न कोई शुभ काम किया है, जरूर लगा मन। तो मन जब तक दूसरों को आराम नहीं पहुंचाओगे तब तक मन नहीं लगेगा, अगर आराम पहुंचाओगे तो मन लगेगा, जरूर जरूर लगेगा। शुभ काम करोगे तो मन ठीक होगा, ये संदेह वाली बात नहीं है। सत्संग करो, सत्संग करने से मन शुद्ध होता है, बिल्कुल बात है। मेरे सत्संग की हुई है, मेरे सुना हुआ भी है, मैंने सुना भी बहुत है, सुनाया भी बहुत है, दोनों काम किए मैंने, उनसे लाभ होता है, पक्की बात है। आप लोग ऐसे आपको पुण्य होगा और बजरंगबंद लगेगा, जरूर लगेगा। दूसरों की दया रखो, दूसरों पर आराम करो, मछलियाँ खाओ, अंडा खाओ और मांस खाओ और फिर मन लगेगा, नहीं लगेगा कभी नहीं लगेगा। पाप करने वाला एक आदमी का मन ठीक नहीं लगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, विश्वासघात करेगा, दूसरों को दुख देगा, उस मन कैसे लगेगा? भगवान को नहीं लगेगा। तो शुभ काम करने से, दूसरों को शुभ पहुंचाने से भगवान मन लगता है, पक्की बात है। एक पुत्र है